Emi yo ma yin yo Jehova Eloika. Emi yo ma yin yo Jehova Eloini. Tori ke eyin le da ohun gogo oba won ba o. Emi yo ma yin yo Jehova Eloika. Emi yo ma yin yo Jehova Eloinu. Tori ke eyin le da ohun gogo.